lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 listopada, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki, a w nim nadzór prokuratury nad sprawą byłego już szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Rozstrzygnięcie Trybunału co do nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach społecznych ma charakter formalny, uważa szef sejmowej komisji. Życie pisze nieprzewidziane scenariusze. Nominowany do Oscara operator trafił do policyjnej izby zatrzymań. Szczegóły już za chwilę. Marek Chrzanowski zrezygnował ze stanowiska szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Oficjalne dokumenty przysłał do szefa kancelarii premiera. Zrobił to po tym, gdy Gazeta Wyborcza opisała propozycję korupcyjną, jaką miał złożyć miliarderowi Leszkowi Czarneckiemu. Marek Chrzanowski, oficjalny dokument, w którym była jego dymisja, złożył w kancelarii premiera rano, niedługo po tym, jak wrócił z Singapuru. Odebrał też z rąk szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka odwołanie spełnionej funkcji. Ta sprawa od strony formalno-prawnej jest już zamknięta. W ciągu kilku dni premier Mateusz Morawiecki wyznaczy osobę, która będzie pełniła obowiązki szefa KNF i będzie to jeden z obecnych zastępców Marka Chrzanowskiego. Formalny koniec, czyli dymisja Chrzanowskiego, nie oznacza jednak końca całej tej sprawy. Teraz to śledztwo ma wyjaśnić, czy doszło do propozycji korupcyjnej, którą opisują media. To śledztwo będzie prowadzone bardzo intensywnie. Będziemy domagać się postępów tego śledztwa od prowadzących je prokuratorów. To są doświadczeni ludzie. Tłumaczył minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Wczoraj wieczorem premier sprawy podejrzeń wobec byłego szefa KNF omówił z szefami służb i z ministrem sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki oczekuje w tej sprawie współpracy wszystkich organów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prokuratura prowadzi też śledztwo dotyczące firm Leszka Czarneckiego, m.in. Getin Noble Banku, którego klienci mogli być celowo wprowadzani w błąd. Nie będzie zniesienia limitu składek ZUS. Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy za niezgodne z ustawą zasadniczą. Przewodniczący Sejmowej Komisji Ustawodawczej, poseł PiS Marek Ast, uważa, że rozstrzygnięcie Trybunału ma formalny charakter. To, co Trybunał podkreśla cały czas, nie rozpatrywał merytorycznej słuszności uregulowania ustawy. Marek Ast podkreślił, że budząca wątpliwości prezydenta forma konsultacji społecznych została w ocenie Trybunału Konstytucyjnego uznana za zgodną z artykułem 2 ustawy zasadniczej. Natomiast przepisy uznano za niezgodne z artykułem 7 ze względu na nieprawidłowości podczas prac legislacyjnych w Senacie. Amerykański operator filmowy Matthew L. usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej policjantów. Grozi mu do 3 lat więzienia. Operator był gościem festiwalu Camera Image w Bydgoszczy. Kilka dni temu policjanci zostali wezwani do jednego z hoteli, gdzie doszło do awantury między nim a ratownikami medycznymi, mówi rzeczniczka bydgoskiej policji Monika Chlebicz. Mężczyzna ten miał obrażenia twarzy, był agresywny, nie podporządkowywał się poleceniom wydawanym przez policjantów, no i w pewnym momencie jego agresja przeniosła się też w stronę policjantów. Użył w stosunku do nich słów powszechnie uznanych za obraźliwe. Naruszył także ich nietykalność cielesną. Ostatecznie mężczyzna trafił do szpitala, natomiast po zakończonych badaniach trafił do policyjnej izby zatrzymań. Matthew L. otrzymał nominację do Oscara za film Czarny Łabędź. Już co najmniej 50 osób zginęło na skutek gigantycznych pożarów lasów w Kalifornii. Z ogniem walczy kilka tysięcy strażaków. Służby przeszukują zgliszcza, by odnaleźć ciała ofiar. 26-tysięczne miasteczko Paradise zostało dosłownie zmiecione z powierzchni ziemi przez żywioł, poinformował tamtejszy szeryf. Od czwartku szalający ogień zniszczył już ponad 6,5 tysiąca domów. Nieformalny koalicjant partii konserwatywnej może nie zaakceptować wstępnej wersji traktatu brexitowego forsowanej przez premier Theresa May. Tymczasem na nieformalnej koalicji z DUP opiera się większość konserwatystów w parlamencie. To niepokojące chwile, mówiła szefowa DUP Arlene Foster dziś rano w telewizji Sky News. A chodzi o to, że według przecieków forsowany przez Theresa May plan ma wbudowany tak zwany backstop, czyli plan awaryjny. Wszedłby on w życie, jeżeli do końca okresu przejściowego Londyn i Unia nie zdążą wynegocjować umowy regulującej przyszłe stosunki. I zakładałby nieco inne zasady dla Irlandii Północnej niż dla reszty królestwa. DUP uważa to za niebezpieczny precedens, za symboliczne odgrodzenie Belfastu od Edynburga, Nottingham czy Londynu. A w BBC poseł partii Jeffrey Donaldson stawia sprawę jasno. Na podstawie tego, co do nas dociera, nie uważamy, by był to najlepszy układ. To nie tylko nasza opinia. Mamy przyjaciół choćby w partii konserwatywnej, którzy sądzą, że to porozumienie może rozbić Zjednoczone Królestwo. Nie moglibyśmy tego poprzeć. A lista osób, które już teraz głośno mówią, że nie akceptują porozumienia, jest długa. Są na niej politycy lewicowej opozycji, politycy Szkockiej Partii Narodowej, liberałowie, konserwatywni euroentuzjaści i konserwatywni eurosceptycy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki.

wszystkie mewy wystrzelalim, w rzekach ryby my wytrulim, śmierdzi smołą nasze morze, święty Boże, niebo może, oj, nie pomoże! Dala na chłopca sobą, kuki, kuty, już nie ma lasa. Siedzimy teraz w miastach czystych, na dywanach nylonowych. Nie grozi nam żadna bieda, betonu się zatruć nie da. Oj, zatruć nie da. Dala na chłopca sobą, kuki, kuty, już nie ma lasa. Dala na chłopca sobą, kuki, kuty, już nie ma lasa. Mariusz? Co ty tu robisz? Dlaczego ty nie jesteś w szkole? Szkoła w tej chwili nie jest najważniejsza, tato. Mam do wypełnienia misję. Mariusz! Ty jesteś przykuty łańcuchem do drzewa! Mhm. Kto ci to zrobił? Sam się przykułem. Sam? Nie mogłeś się przykuć do ławki w szkole, baranie? Tato, ty jak zwykle nic nie rozumiesz. Chcą ściąć to drzewo. No to niech ścinają! Co cię to obchodzi? Mariusz, nie dotykaj tego drzewa! Przecież tu psy sikają, pijacy! Nie będę z tobą potem latał pod dermatologa. Tato... Jestem członkiem Partii Zielonych i nie dopuszczę, żeby to drzewo zniknęło z krajobrazu naszego miasta. Daj spokój, spróchniały trup. Może postawią tu jakiś fajny supermarket, będzie można podrywać kasjerki. Chociaż z drugiej strony to ładnie, że masz jakieś ideały, głupku. Tato, ekologia jest ekstra. Można szantażować inwestorów i zabólu mi mnóstwo kasy, żebym się odczepił od tego spróchniałego trupa. Aha. To w porządku. Czyli to jest normalne złodziejstwo pod przykrywką ochrony środowiska. A już w ciebie zwątpiłem, synu. Wybacz staremu ojcu, nie wiedziałem, co czynię. No widzisz. Tato, ekologia to teraz najmodniejszy sposób na wyciąganie forsy od frajerów. Opa, idzie frajer. Aha. Halo, co tu się dzieje? Co tu się, czy to w ogóle jest? Proszę opuścić teren budowy, już! To niech pan lepiej opuści teraz teren rośnięcia drzewa. W tej chwili! Nie pozwolimy, żeby ryk pił przeszył ciszę pierwotnej puszczy. O, no. Jakiej puszczy? Jaką w ogóle organizację panowie reprezentują? Co to jest? Organizację pozwólmy ptakom śpiewać, he? A ja Organizację Narodów Zjednoczonych. Aha. To ważna sprawa. No to... Panowie, no w tym miejscu powstanie montownia czajników bezprzewodowych. To drzewo nie może tu rosnąć, przeszkadza. Musi rosnąć. Bez herbaty człowiek przeżyje. Bez tlenu, które produkuje to drzewo. Nie. Ale to drzewo to takie samosieka. To suchy badyl, to spróchniały trup zeżarty przez korniki. Nic więcej. No. Myli się pan, o jak. To drzewo jest zabytkiem przyrody. Jak? Ma co najmniej 200 lat. A? Jak łatwo wyliczyć, żyją w nim 200-letnie korniki. Pod tym spróchniałym trupem, jak pan śmiał nazwać to piękne drzewo, odpoczywał Jagiełło podczas swojej wyprawy na Grunwald. O. Podobno nawet według miejscowej legendy, w tym miejscu, gdzie pan stoi, został poczęty Kazimierz Jagiellończyk. Tak. No może tu bardziej w prawo. Albo gdzie? W tych krzakach, o tam. No. Wsunę się, bo... Zaraz. W cieniu tego drzewa pisał swoje fraszki i treny Jan z Czarnobyla. Napoleon w czasie wyprawy na Moskwę opierał się o to drzewo, wytrzepując sobie kamień z sandałów. Poza tym, ścinając to drzewo, zakłóci pan równowagę ekologiczną i przerwie łańcuch pokarmowy, na końcu którego znajduje się pan i pański jelito grube. I cienkie... No. Panowie, no. To osobna sprawa jest. No, to w ogóle... Ile chcecie, ekolodzy? 20 tysięcy. 10. 15. 12. 14. 13. Zgoda. I do tego dwa czajniki bezprzewodowe. Oh. Mówiłem, że będzie dziwnie. Trochę jest. Koparki kopią. Kopią. Buldożery buldożerzą. Buldożerzą. Kombajny wypierają z pól klacze. Ja płaczę. A alkohol szkodzi zdrowiu. To nie pi. 5, 6, 7, 8. Szybnijcie nas do Japonii. Niech po Japkach nas pogoni. Hej! A potem tak dla szpanu. Szybnijcie do Ryśka z kranu. Hej! Zróbmy coś odważnego. Szybnijmy Pudzianowskiego. Hej! Poświęćmy się dla przyrody. Przypnijcie nas do cycków dody. Błaga! Pani, a teraz na zakończenie piosenki ekologicznej mamy dla was specjalną niespodziankę. Zabawimy się teraz tutaj wszyscy razem w ulubioną zabawę ekologów! Pani, polega to na tym, że my zaczynamy mówić jakieś słowo, a wy je dokańczacie. Czy jesteście z nami? My mówimy na, wy mówicie tura. My mówimy na, wy mówicie. My mówimy na, wy mówicie. A my mówimy na, wy mówicie. My mówimy wie, wy mówicie wiórki. My mówimy wie, wy mówicie. My rapujemy wie, wy rapujecie. A my mówimy wie, wy mówicie. My mówimy żura, wy mówicie wina. My mówimy żura, wy mówicie. A my mówimy żura, a wy pijecie. A my mówimy żura, a wy pijecie wina. Drugą część audycji rozpoczniemy piosenką z repertuaru kabaretu starszych panów. Kalina Jędrusik, Niespodziewany koniec lata, co ostatecznie potwierdza pogoda za oknami. Następnie Niezapomniany Jerzy Ofierski jako sołtys Kierdziołek w monologu A deszczyk ino ino. To oczywiście Podwieczorek przy mikrofonie. A zakończymy piosenką Do samodzielnego nucenia. Janusz Gniatkowski i Jan Danek, Bella Bella Donna. Kłaniam się państwu, dziękuję realizatorom. Niespodziewany koniec lata. Odniósł mi odjął wiśnie. Czy jeszcze w ustach smak ich mapa? Czy ja się panu przyśnię? Czy ja się panu przyśnię? Czy nam się jeszcze przyśni to? Za wcześnie zgasłe lato. Czy nawet w snach nie będzie go i zniknie lata fantom już? A więc to tak, a więc to tak, a więc to tak, a więc to tak. Znienacka cicho raptem, raptem przeleciał ptak, przeleciał ptak. I to był znak, czas się żegnać z latem. Niespodziewany koniec lata wytrącił z rąk mi wiosło. Już nie popłynę nigdzie, a tam podobno palmy rosną. Podobno palmy rosną. też tak wierzył pan. Wyglądał, gdzie ta wyspa, lecz do niej już nie płynąć nam, bo rzeka nasza wyschła już. A więc to tak, a więc to tak, a więc to tak, a więc to tak. Znienacka cicho raptem przeleciał sen, przeleciał sen. I to był wstęp. Niespodziewany koniec lata spod stóp mi zabrał łąkę i już po trawie i po kwiatach i trzeba znieść rozłąkę. I trzeba znieść rozłąkę. I panu grunt spod samych nóg kres lata wyrwał rączy i wspólny los dwóch naszych dróg osobno nam się kończy. Cię chorowa. Widzieliś to? Ale mamy gospodarkę, co? Wiecie, ja nie wiem, co latoś będzie z tymi żniwami, no. Żyto bieleje, najwyższy czas wywieszać afisze wszyscy na front akcji żniwnej, a w powiecie jakby się pospali, no. Przychodzą do mnie chłopmy, słuchajcie, kierdziołek, będą latoś te żniwa na skalę krajową, czy nie będą? Bo tojcie, nasza gromada jest uspołeczniona, także jeszcze w lutym podjęliśmy zobowiązanie, że akcję żniwną wykonamy na 2 miesiące przed terminem, nie? No i do tej pory nic. Żyto bieleje, a nie dość, że o naszym zobowiązaniu ani jednej wzmianki w gazetach nie było, to nawet urzędników jeszcze do tej pory nie kontraktują, no, na żniwa. Myślę sobie, co jest do choroby? Łapię się za telefonę i dzwonię do przewodniczącego powiatowej Rady Narodowej. Mówię, słuchajcie, no, przewodniczący, czy czasem się tam u was w mieście co nie łoboliło? A my co się miało łobalić? Ja mówię, no jak to, nic się nie łobaliło i do tej pory nie ma mobilizacji? A mówię, jakiej mobilizacji? Pomyliliś ta telefon, dzwoń ta do WKR-u. Ja mówię, człowieku, czy wy się zwariowali? No trzeba mobilizować ludzi na front. Na front, mówię, fy jak frakcja, ry jak reakcja, o jak odpuść świętego idziego, ny jak nowe drogi i ty jak tygodnik powszechny. No trzeba mobilizować, mówię, ludzi na front akcji żniwnej. Trzeba poderwać wszystkich, żeby ani jedno ziarnko się w polu nie zmarnowało. Przyszli tam materiały propagandowe, a u siebie w mieście zrób ta tam fabryce masówkę, w razie czego to paru chłopów oderwiemy od kursa języka francuskiego, podrzucimy wam jako agitatorów, nie? No to on padł, wiecie, mówię wam, jak powiedział, to myślałem, że pierun we mnie strzeli. Padł, że nie ma czasu na mobilizację, że trzeba się brać do roboty. Choroba, takie to zniwa teraz. Mówię wam, że nie do pomyślenia, o, parę lat temu to były żniwa. Człowiek nie wiedział, czy bierze udział w żniwach, czy w akademii. O. Były żniwa, pamiętam w 53 roku nam się najlepiej żniwa udały. Wypożyczyliśmy z miasta, z teatru kostiumy, takie z tej sztuki krakowioki i górale, nie? Cała wieś się na ludowo po krakowsku i góralsku przebrała. No i czekamy na ekipę z miasta. Pogoda była, wiecie, taka, niby słoneczko łyskało, ale dystyki no. Myślę sobie, choroba, jak się ekipa spóźni, to już tam poldiachryzy, to ale kostiumy mogą popuszczać, nie? Ale nie, przyjechali punktualnie, z orkiestrą i z zespołem artystycznym. Ustawili się tak naprzeciw nos na drodze, oni tu, my tak o tu. Najpierw my ich powitali drozdówkami z solą, bo chleba nie dowieźli. Jak raz orkiestra zarżnęła, mówię wam, ptoszka z repertuaru Mazowsze i taką drugą piosenkę jest z pozycji dziewuszka, nie? Ładna piosenka. A dysty kino ino. No to wyszedł najpierw ten ichni sekretarz, kilka słów powiedział na temat sytuacji międzynarodowej, no i parę słów powiedział o ruchach chłopskich. O. A dysty kino ino. Myślę se, jak tak dłużej będzie o tych ruchach godą, to no patrzeć jak lunie, ale nie. Mówią jakąś godzinę, ładnie, ładnie, bo powiadam, przemawiał. Baby to się spłakały jak na kazaniu o sądzie ostatecznym. No to potem ja zabrałem głos. Powiedziałem trochę o ucisku, potem o tych dobrych zapałkach, to się na cztery dały dzielić. A dystyk ino ino. No to potem idzie, zaczęła się część artystyczna. Najpierw dziewuszki zatańczyły bulbę i łoberka. Mówię wam, śliczna rzecz, taki łoberek. Jak się tak zaczyny, wiecie, kręcić w kółeczko, to te spódnice im tak do góry poleciały, że już nie tylko baby, ale chłopy z radości kwicały. A dystyk ino ino. No to idzie, potem wyszła taka dziewuszka w takiej melunowej bluzeczce. Te imperialisty mówią, bo to taki cieniuśki ten melun robią. Zaszeka tak coś po krzyżu trafia. No ta dziewuszka powiedziała taki wierszyk dla dzieci. Zacarowana deruśka. Mało kto rozumiał. No i pokazała, co tam potem meluny miała, nie? A dystyki no ino. No to się zerwałem taki z kroniki filmowej, bo filmowane to wszystko. I mówi, kto żyw do żniw? A chyba nie zdążyły, bo dystyk zaczął padać i lął przez 2 tygodnie jak zebra. Ale pracy chyba nie przerwali, bo tak, część artystyczna poszła z pleneru, a same żniwa to chyba już skręcili w atelier w Łodzi. To była organizacja. Bella, bella donna, wieczór taki piękny. Chodźmy więc nad morze do maleńkiej kawiarenki. Będziemy w altance pili słodkie wino i całując ją z uśmiechem powiesz ach bambino. Wszyscy śpią wokoło, niebo cich, niebo cich. Tylko w starym porcie dalej hen, dalej hen. Nuci pieśń wesołą, słuchaj więc, słuchaj więc. Marynarze chór, bella, bella, bella, bella, bella donna. Wieczór taki piękny, chodźmy więc nad morze do maleńkiej kawiarenki. Popatrz, cyprysów gaj kołysze wiatr i niesie miłą woń kwiatów i morskich traw. Na niebie srebrem śnią tysiące gwiazd. Spójrz, jaki urok ma wieczorny świat. Bella, bella, bella, bella, bella, bella donna. Wieczór taki piękny, chodźmy więc nad morze do maleńkiej kawiarenki. Będziemy w altance pili słodkie wino i całując ją z uśmiechem powiesz ach bambino. Wszyscy śpią wokoło, niebo cich, niebo cich. Tylko w starym porcie dalej hen, dalej hen. Nuci pieśń wesołą, słuchaj więc, słuchaj więc. Marynarze chór, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella donna. Wieczór taki piękny, chodźmy więc nad morze do maleńkiej kawiarenki. Bella donna, wieczór taki piękny, chodźmy więc nad morze do maleńkiej kawiarenki. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Anna Regulska, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda, witamy. Do godziny 14 będziemy razem. Będzie muzyczna poczta UKF, ale wcześniej jeszcze dwa zespoły, które pojawią się w piątek w konkursie Start Nagranie. Ale proszę dzwonić i pisać w sprawie poczty 2027 klub UKF małpa polskieradio.pl startnagranie.pl. Piątek, 22. Dzień dobry, Marcin Suszek i Gabriel Menet. Jesteśmy członkami lubelskiego street bandu. Pochodzimy z Lublina. Nasza kapela składa się z zawodowych muzyków, więc wiadomo, że życie nie jest usłane różami i każdy musi jakoś tam pracować. Natomiast ogromną radość sprawia nam wspólne muzykowanie. No i mam nadzieję, że Państwu, którzy być może posłuchacie tej naszej premierowej, jeżeli chodzi o program Trzeci Polskiego Radia prezentacji, również będzie się to, co robimy muzycznie, podobało. Zebranie 10 dorosłych osób, z których każdy ma swoje własne, prywatne życie, po to, żeby o jednej porze, w jednym miejscu spotkali się na próbę, nie jest łatwe. I w Polsce, myślę, dość rzadkie jest to osiągnięcie, żeby 10-osobowa kapela istniała przez dwa z górą już chyba teraz lata. No, brniemy w to dalej. Sprawia nam to ogromną radość. Mam nadzieję, że nie przestanie nigdy sprawiać nam wielkiej radości. No i my będziemy się, jak rozumiem, muzycznie rozwijać, co liczymy na to ogromnie, będzie również słychać na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tak jak cały czas powtarzam, łączymy w naszej muzyce wszystkie bardzo dobre gatunki, wszystko, co jest dobre. Ponieważ Lublin, a z tego miasta się wywodzimy, jest wielokulturowy, chcieliśmy wszystkie klimaty, które występują w Lublinie, połączyć. Stąd też w naszym utworze można usłyszeć orientalne klimaty, a można poczuć się tak, jakby trochę oglądało się film. Nasze fascynacje muzyczne są od siebie dość mocno oddalone i przebiegają naprawdę, proszę mi wierzyć, od Palestriny do Messiena, przez Hendrixa, Coltrane'a, Parkera i paru jeszcze innych wielkich tego świata. W związku z tym i ta nasza muzyka, jak rozumiem, jest eklektyczna, ale na pewno w dobrym tego słowa znaczeniu. No i trzymamy się z dala od tych popularnych gatunków, tak to powiedzmy określę. Będziecie mogli nas usłyszeć w radiowej trójce w programie Start Nagranie. Czekaj! To... Lublin Street Band pojawią się w konkursie Start Nagranie już w najbliższy piątek po 22. Będzie również Karuzela. Cześć, nazywam się Piotr Karpienia. Jestem wokalistą zespołu Karuzela. Mam nadzieję, że nasza muza rozkręci was jak przysłowiowa karuzela. Gramy z kolegami od ponad 7 lat w tym składzie. Bawimy się muzyką, staramy się, żeby przekazać jak najlepszą energię koncertową słuchaczom. Przykładamy się też do techniki. Mam nadzieję, że spełnimy wasze oczekiwania. Głosujcie na naszą piosenkę, ściągając ją i płacając pieniądze na podane konto. Liczymy na to, że dzięki udziałowi w programie Start Nagranie uda nam się zrobić krok do przodu z muzyką autorską. Marzymy o tym od wielu lat i myślę, że czas, żeby oprócz Ełku bylibyśmy też znani trochę większej części Polski. Nazwa Karuzela pochodzi od mojego stylu jazdy, dlatego że też jestem kierowcą zespołowego busa. Kiedyś jechaliśmy taką drogą z dużą ilością zakrętów, dosyć ciasnych, i chłopaki stwierdzili, że czują się jak na karuzeli, po czym musieliśmy się przytrzymać na krótkie zrzucenie balastu przez naszego kolegę z zespołu. I tak powstała nasza nazwa. Po prostu nieźle kręci. Na co dzień jesteśmy muzykami. Gramy muzykę autorską z domieszką dużej ilości coverów. Jeździmy po Polsce i Europie. No i mam nadzieję, że zobaczymy się z niektórymi z was gdzieś na trasie. Często bywamy w dużych miastach. Sprawdzajcie naszego Facebooka, sprawdzajcie, kiedy gramy koncert, i zapraszamy serdecznie. Miło będzie was zobaczyć pod sceną. Możecie nas usłyszeć w programie Start Nagranie na antenie Trójki. To był zespół Karuzela. Pojawią się w Trójce w piątek po 22 w konkursie Start Nagranie. Szczegóły o całej akcji startnagranie.pl. No i czas najwyższy, abyśmy zrobili muzyczną pocztę UKF. 2027 Trójek albo UKF Małpa polskieradio.pl. Czekamy na państwa zamówienie. Chciałbym piosenkę zamówić, jeśli jest to możliwe. Chodziłoby mi o Electric Light Orchestra, może Bilet na Księżyc z płyty Time. Chętnie bym ją usłyszał. Remember the good old 1980s, when things were so uncomplicated. I wish I could go back there again, and everything could be the same. I've got a ticket to the moon. I'll be leaving here any day soon. Yeah, I've got a ticket to the moon, but I'd rather see the sunrise in your eyes. Got a ticket to the moon. I'll be rising high above the earth so soon, and the tears I cry might turn into the rain that gently falls upon your window. You'll never know. Electric Light Orchestra i Ticket to the Moon. 22.7 tu jest klub UKF polskieradio.pl. Teraz prośba pana Zbigniewa, prośba o Life in Technicolor grupy Coldplay. To była grupa Coldplay i to była muzyczna poczta UKF. Po godzinie 14 w tonacji trójki i Piotr Kaczkowski. My już dziękujemy. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Na koniec jeszcze jedna propozycja. Dzień dobry. Kiedyś był, te 30 lat do tyłu, Rycy Blechmura, Wstaje tęcza. Na trójce właśnie i to miałem nagrane i no mi się taśma straciła. Czy by mógłbym to usłyszeć? Come the dawn, come.